مدارك للابتداء فمشترك والحق أنه واقع حتى بين الزدين لكن لا عموم فيه حقيقة والمرتجل كلا من المشترك وكلا من المنقول وإلا محب الله هاري صاحب چه دا مقتا تقسیم دا مقتا تقسیم لفظ مفرد نا پاریخ شو چه واحد متحد المعنى تا تقسیم کرده و بیا متحد المعنى پا خبر کرده دو قسم و جوزی کولی کولی بیا دو قسم و متواتی مشکک مشکک بیا متراغا تقسیم شو و اقسام اربعاتا نکلا چه مطن صاحب دیگه لفظ مفرد دا اول قسم نا پاریخ شو چاول قسم دے لفظ مفرد سو متحد المعنى این دائی پا دوام قسم کے دے لفظ مفرد شیر کو چا کثیر المعنى چا یا دا لفظو کثیر المعنى دی یعنی لفظو معنى دی دیر دی فقال ویل وین کسورا کدیر دی معنى ہو معنى دے لفظ مفرد فا این وزعا ندابی اسی تقسیمائی اک پغوٹا کا اقسام سلساتا مشترک منقول حقیقت مجاز خو پر احتفر معنا او پر معنا او تکی بندی اعتراض دی غی جواب اعتراض دا وردی دی چه دغی معنا ہو چه معنا دی مفرد کی معنا ہو خلے اے دغی معنا موزعون لہو خلے کا معنا مستعمل فیه ہو خلے ہر یو شک بطن لگ کا معنا معنا موزعون لہو خلے ترجمہ ویداشی و انکسورا کدرنی معنا و معنا موضوع اللهی دی بنا پا دا غبر لی دی حقیقت مجازا شمیرن دی دی کسیر المعنا کسمنا نسی کجی لکا چه حقیقت مجاز که معنا موضوع اللهو ندو دیرا معنا موضوع اللهو خلوا دی چه حقیقت تا ہے با بلا مناخ مجازی دی آخو سمانا موضوع اللهو ندو لکا عصد چه پا خیوان مختلف که مستمانی جی پا رجل شجاع که مستمانی جی اس معنا مستمانی دی خید بشوی دیری دی خواب را مزلو خیلی نو آده کسیر لما علا دا اکسام نشمی راولا نسایی کشی او تا یه چه دی معنی معنا مستعمل نسیه و خلا بیا دی حقیقت مجازا شمی راولا دا اکسام دی کسیر لما علا سایی کشی خب بل نقصان رو آیا زکا کانون دارای چه کمشا پا معرفایی ور ذکر شی مختا چه تی بیا معرفار گود که دو عین اولایی ناوال سار کے این اتحادا معنا ہو ا معنا تو اضافت معرفہ و کنا و معرفہ و معرفہ دلتا بیار گولا شو و انکسر معنا ہو تو دو عین و رائی و انتا خون دے معنینا معنا موضع اللہ و خصیوا دلتا چھ دے معنینا معنا مستعمل فی و خلی دا بیا خلاف تیرے کئی دیسا جواب خود دا سوال تا بیا سپنی ورکی جواب اس طرح کر رہا ہے دا سوال نا چھ خاصل دا چھ متن سے کلا فارغ شو دیگه اقسام دی متحد المعنا دی لفظ مفردنا چاوالی لفظ مفرد تقسیم که متحد المعنا کسر المعنا دوال سر کروه چی متحد المعنا وی بیا ایسی ایچی کسر المعنا دی متحد المعنا اقسام ذکر کرو جزی کولی بیا متواتی مشکک تغیر اقسام ایز دای ذکر کروی آغا اقسام دی کسر المعنا دی لفظ مفرد فقال وی ولی ویان کسر کدر ای معنا و معنا دی لفظ مفرد یا یا مشترک وی یا منقول یا حقیقت مجاز پر غوطا که ادرا اکسان شون و دورا پر ظاہر که پر معنا و بند اعتراض چه در معنی معنا موضوع اللہ و خلی که معنا مستعمل فیه که معنا موضوع اللہ وشی ترجمه دا و انکسرا کدر وی معنا و معنا موضوع اللہ بیا بینا پر دابل نی در حقیقت مجاز شمیرل لی کسر المعنا نسی کیجی زکا چه حقیقت مجاز که معنا موضوع اللہ ندو دیرا پاکی کم شاید در رہا معنا مستعمل فی ایج بیدی خو معنا موضوع اللہ خلوا کدو و کاریان چه دی معنی نا معنا مستعمل فی ایو خلا چوا این کسورا معنا و کا دیرا ای معنا مستعمل فی ای یا دی حقیقت مجاز شمرل دی کسر المعنا دا اقسام نسی دی لکا چه معنی مستعمل فی ای پاکی دی دی خلوا معنا مستعمل فی ای دی حقیقت بلا معنا مستعمل فی ای چاہ سے استعمال کشی دی مجاز بولا خو بل نقصان روای دیگه قیده خلاف روای قیده دا چیوش از ذکر شی معرفات ای بیار معرفار معاد که دا عین و علاوی دل اول معنا و معرفات ذکر روا از بیاد معنا و پیزا پسر معرفاتو دا عین و علاوی پا اول سوات که خونیستو سه معنا و معنا مو جلوو خسی وا خوطا چه دل معنا مستعملن پیه و خلی خلاف تیغی که درسی جواب چه بده معنی نا معنا مو جلوو خلو و کتاو چه حقیقت ما جاوز اقسام ده کسیر المعنا نوزن چنو بزی لکه چه معنا مو جلوو چه و خلو خوا معنا مو جلوو عاملو کپا وزا شخصی تروی کپا وزا نوعید حقیقی سروی کپا وزا نوعید مجازات سروی پا حقیقت مجاز که پا مجاز که که وزا شخصی وزا نوعید حقیقی نشتا وزا نوعید مجازات کشتا مستی آ معنا مو جلوو جو حقیقت و دو معنا مو جلوو نو معنا مو جلوو که دیده شد دوان جوابی ادا چه زیده کنا معنا دا معنا مستعبلن پیه و خلو کتویا چه قیده کرا کردنی جواب چه قیده اکثر یاد و کلیه ندو عقیده اکثر یادو کلیه ندو بحر خال و این کسور معنی و کادر و معنی ده لفظ مفرد ایسی ده داغا ده کسور المعنی و اکسام ترتوشی فیروزا که وضعی داغا مفرد لکل هر او معنی تا ابتدا امستری نو سری نو فمشترکن فهو مشترکن نمشترکتا ہے خود ابتدا ان مناز دا که ابتدا ان دام اطلاف لگای چه دا معنی تا وضع کیری چه مختو بلکل بلا معنی موضوع لہو نئی ابتدا ان دا مطلب نه ده چه مخته اول اول بتا وضعی بلا منا و مخته نه نه ابتدا ان دا مطلب ده چه کرا سنی منا تا وضعی یا سالسا یا ربعا دا اول معنی لخاز بده ده که او ملحوظا نه سی دا تا ابتدا ان یا دا تا اگر که ده یکل مخته وضع کنی دا تا یکل ورست وضع کنی یکل دا ابتدا ان بلا دا بلا لکا عین تکای ملت منا تا وضع ده پر اولا دیده نه یو منا تا رو نش مخته رو بلا منا تا رو نش مرسته یو خوش دا اول معنی لخاز نه دا جا سلاش و هر یو منا ابتدا انا لفريدا كوضع لكل ابتدا انا بهل ما ردي برا ابتدا انا فمشترك تاني ابتدا انا ما نقول ذاكرة ابتدا انا دامنا شر سني ما نتجاوز ذاكي اذا اول ما نبي خازل ويجي كذا سالي سرابع دامنا انا شر هذا غنى هو مخطب بلا بينا هو ذات حقيقة كتعريب تم المشترك شو مشترك شو تاني شعر ما انا عارى وما انا طول شو ابتدا انا لو فدا سرا ده ابتدا انا كي سرا احتراز رغد من قلنا لكن شو من كل كذاوي شر سني ما نتجاوز ذاكي اذا اول ما نبي خازل كي لکه دوله صلات رو دایم چه سنی مرات وضع کیری جار کنه مخصر از آوال من لخاص کشتا چه دعا و چه خب خلاب تو مشترک نه چه مشترک که دا خبره نشتا فا هوا مشترک نه مشترک تا مشترک ذکر تو یه چه پدر مانی که مشترک شد دا والحق الله واقع و حتى بین زدین عرض محب الله به هری پدا سر بیان دیمی مسئله کو خب پدا بیان اولی دی مسئله سر رد کو پزن خالق من دی ناصر که داسو یا چه دوتا اختلاف و کشو دا پا دا مشترک که پا دری طریقه سرا اولا طریقه دا اختلاف اولا نوا دا اختلاف دا چه آیا دا ممکن نه که محل نه دوام دا چه وکر شی بیا وکر دوام خبر دا چه ممکن شی ممکن بیا وکر نه که وکر نه ده دوام اختلاف دا پا دا چه کلا وکر شی چه بین زدین وکر نه که بین زدین نه وکر ناوال اختلاف پدا که چه محل ده که ممکن دویان دا چه ممکن یه اومانی چه واقع ده که واقع نده دریان دا چه واقع شد چه بین زدین واقع ده که بین زدین نده واقع نسی یه مسلک زر خلق زعب و دا تکلی ده چه دا محل ده محل وزر ادادا ارکنی دو چه اصل که حق مسلک داره چه وزر ده لغات ده الفاظ اللہ فک ده لکه ابن حسن اشعری سے محققی ده کون لاره وعلم آدم الاسماء كلها دعية كلمة سرى استدلال من ولا إله بيش وزعي دي تولي لغات الله فك داي ومقصود دي وزعي سرى تفهيم تفهم افهام و تفهيم بيش دا دي تايدار دا مقصود داي ويس دليل دا سرى لغي داي چه كچير تا مشترك وكرشي دي اور لازم شي خليك بل دي سل دي باري تالا دي تايدنا تاني باتر فالمقدم مثله مقدم تشو كوا مشترك وكرشي دا مقدم دا تلی لازم شي خليك دل دي فل دي باي تا دي پاي دي نا تلی خوبا تند جي عراي و چاري پاي دا نمي كي حالا خو تعبسيات لكو فل مقدم اسم وشي مشترك با كرشي مينا وجر ملازم دي چه که مشترك با كرشي دي او دا علا چارا ازدكا چه خو حق مصرف خدا را چارا و زيادا او دي مقصود دي وزر خو تفهم و تفهم دا يا او مشترك مخيم دي تفهم و تفهم دا مشترك كي تفهم و تفهم دي قطع ملا بي جدا مانا مرادو كدا مراد مشترك كي پايدا نوي اي تفهم و تفهم پايدا نشتا كي وده علاوه زغده انه داره چار شی والا وزیر شخو مشترک کوئی آلا وزیر بیلی وزیر مشترک پیدا نشتا یعنی آلا چار وکلا و پیدا نشتا تھی سیو یا چی مشترک نظر محال دا محال دوام مذہب دا چی نا محال ندائی دائی ممکن خو وکیع ندائی خورا دوام مذہب دینا و پدا چی دیگی چی وزیر دی لغات عباد دی وزیر دی لغات اللہ پاک ندائی دلیل یہ دعویٰ ہے کہ وزیر دی لغات عباد دی اللہ پاک نہ ہے لیکن کہ وزیر دی لغات اللہ پاک شی یا تسلسل پر لغات کرے شی تسلسل کو باطل نہ کہ وزیر کے دل دی لغات اللہ پاک دا خبر آمد ہو چکا یعنی ذکر سے اللہ پاک جنہ وزیر دی لغات شی کو والا تو دو وشائی نو آر چاہتا کہ بزر عاد وقت نو وشائی چار سایتا ذکر سے بخوار سرائی نبی شی آر چاہتا قبل دو وشی شی خو بزر عاد نبی نو وشائی بیادان ازی چی مثال عربی و روشایی و خپل مطا خب پشتی جو روی روشایی مخت و پشتی یا و پشتی مخت پا اردوی و اردو مخت پا پسرکی جو روی دره تسلسل رو ہے سی وزیع دو لغات عباد دی سی دلیل دو خلق دا گر آئی رایا چی ممکن دا خو واقع آن رای ویلی تا واقع شی لازم شی خلق دل دی فیل دی عبار دی پای دینا او خلق دل دی فیل دی عبار دی پای دینا اگر اگر که مخال خو ندی خو واقع آن دی مخال خو ندی دی خو ممکن چی چار دا عباد وکو پیدا نہیں کی خو واقع نہ دی یہ واقع نہ دی وہ جس کا چہرا دا وضع ہے وہ اختیاری چاہو وہ ہر اختیاری چاہ دے عباد مسبوقہ بال ارادہ و فیدا یا ولا نیت پتہ کرے وہ مشترک مخل دے تفہیم تفاہم لگا دریا مزر لگا چھ نہ واقع دا ممکن خو خود دا واقع دا خو بین زدی لگا بین زدی دے کہ نہ چھ کفائیں زدی نہیں شی اور لازم ہے استعمال متنافیین استعمال متنافیین خو باطل دو سی و کوز دا بین زده اجتماع دا مطرفی این مطرفی روشی ایسا که چی داگا معنی پا میان کسی شتا کذا کو چی دوی معنی دیو ولی پزن نوی دو مناسبت تا کذا کو کنه کو چی دوی مثال تشایی تناسوب وی او دیلی چی زدن شی آتی شتا کذا کو دا عدم تناسوب نر لازم اشلا اجتماع دا تناسوب دا عدم تناسوب که دل دوی معنی دیو ولی پزن دا تا کذا کو دا تناسوب او دیلی چی زدن شی آتا کذا کو دا عدم تناسوب دا نمی مگر اجتماع دا زده اینو دردی پر دیار کرده وستی و دیار آنون جواب بتا کی عرض دی محب اللہ دی حری پدا براز سرا جو الحق و انہو واقعو بیان آون ایو بیان آوی و اختلافی مسلا پداس طریقہ سرا نشراتی و اختلافی مسلا تا پداس طریقہ سرا شرط ہوگو پزن خلق نینے بیان آوی و مسلا اشراتی و مسلا تا اختلافی تا شرط ہو پزن خلق ہو آگا مسلا دا چی آیا دی اختلاف پدری طریقے سرا دا چی آیا مشترک داغا محل ہے کم ممکن ہے بیا چا ممکن شی واقع ہے کم واقع ہے بیا چا واقع شی بین زدین دا کم بین زدین دا ہے سریان اختلافی بتا دی کدھا بتا باو در آیت آتی ہے باو در آتی زیاد کرنا چا بلکل محل ہے ممکن لگا ہے خود اگا مسلک بینا را پا دیکھا ولو بھولی تاوال مزاور را چا محلی بھی دی ایتا کہ بینا آتل کی پتک بلی آزی نیرے چا وزا جو لگاتا دی اللہ فت بھی دی مدنگا چا وزا جو لگاتا اللہ فت دا ہے او داغا دی محققین کون غدا لگا ابو الحسن اشعری و دلیل ادا مرا چا وعلم آدم الاسماء کلها علا و رشوی ورزدات اللہ علا پاک آدم علیہ السلام تنیمینا طول زر لغاتو چا علا پاک ورزدکڑی ہوئی دیتا زر جبے بیا چا کلا دا پتک بنی آدم نشنی کی دلیل لارا ہے او مقصود دا وزا اللہ سرا ہے افہام و تفہیم تفہیم و تفہم دا پہدادو نسی دلیل دا وزا چا مسترک و حال لائے ویلے کا مخال مشیر لازم شی خلی که دل دی فیل دی بلی تالا دی پایده نا تالی با تیل چی دی علا چاری پایده نوی که فلو قدم مثلو ہو وزر بود نگه تلی خود دیگه چی دی علا چاری پایده خو کی وی عباس خو نوی وزر ملازمه دادو چی وزر دی فول لغات خو علا پک شد بنا بر حق مثلا بیا دا مشترک چی وکیو شی خود دیگه وزر آغا علا دی و دیل پایده رسلا کزا کزا مشترک مخل دی تفهیم و تفهم پایده پا وزا که تفهیم و تفهم دی و دا پایده پا مشترک نشتا اور دوام مسئلہ دارا چنا محال ندا ہے دائی ممکن خو واقع ندا ہے خود دوام مسئلہ دینا را پدو بل دے چو وزع دو لغات سکشی عباد شی ذکر دو مسئلہ کیا ہے چو اصل خبر دارا چو وزع دو لغات عباد دی اللہ فکر دا یلی کہ آلا شی تسلسل پا لغات کرو شو تسلسل پا لغات کی باطل نسی آلا فک وزع دو لغات کدر بٹی کر دی سرنگ تسلسل پا لغات کی ذکر چو وزع دو لغات اللہ و بلے خو آلا خود آر سری تبزاد نہیں روشائی کہیں یو آر سرا قبل دو وقت شی نبی ہو گرزی بلکہ پا وستا دو نبی ہو روشائی یا نبی چه عربی رو شاید خود پشتش رو رو شاید مخت و بلا شبا وی دست و بلا بلا بلا بلا تسلسل رو که چه عربی چه رو زکایی چه قالا و بیای چه بیایا خود پشتی که رو شاید دست پشتی چه بیایا دو که عربی پا پرسی رو شاید دست پرسی پا اردو دست زدره ما خلیفا بیا دلیل سرنگ شاید ہے چی بیا ممکن نگا وکع نگایا بجی ذکا چی که مشترک وکع شیر لازمو شی خلی کدن دی سند عباره دی پایدینا او خلی کدن دی سند عباره دی پایدینا اگر که محال ندی ممکن دی خو وکع ندی سی ذکا داگا مشترک ممکن شی خو وکع نشا و پایدا غیبا گرو چی مشترک کسی مقصود دینا پو وزا کسی مقصود رای تفیم و تفهم جلا مشترک که تفیم و تفهم نرسی خوی زلطاو بیا دا واقع وینه ندی او چه واقع ذکر ندی پا دنوی که چه دا وضع عمر اختیاری دا و هر عمر اختیاری چی عبد کو ام مضبوط بالفیدا وی مضبوط بالارادا وی در یا مستق داره چه نا ممکر گده واقع دا خب بین زده یو نگه وضع دا بین زده این ذکر گده یو چه که بین زده نیشی بیا اجتماع دا متنفه این روشی ذکر زده این تا کذا کو دا آدم تنصب و دیره دا معنی این دا ولی پس تا کذا کو تنصب دانا دا مگر اجتماع دا متنفه این رو تنصب آدم تنصب دایره جنا حق خبر ادا چې محال نه ممکن غدا ممکن سکه وکا دا وکا به نه زګنه دا ول حق حق خبر ادا چې الله دا مستر کو واکا ون وکا دا را وکا او تکي سره په چاوند ورو دوه کتا واو دوا مسلکا چاول څه بل لاو چا محال بل لاو پای را دوه کو چا وکا نو بل لاو پای را دوه کو چون کې بل لاو حتا وکا دا بیره زده حتا بیره زده نو وکا دا نو پای را دوه کو چې کې بیره زده نو مانی او دلیل یې څه دی راکې کول کل کل قرأ ده طور خیز لاره ده فرا من ده قرآن مشترک تا ما بین خیز و ده طور که و دوار دیگه سر زده اینو من ده که محر و خدا ده نوار غلا که وکیان و ایده ده نوار غلا که بین زده اینو ایده ده نوار غلا طور و حیز سر زده اینو غلی جواب ده که در این ده اول مشرکه اینو ادا چه ده این پر اول مشرک دلیل تو چه خلیولا ورشی ده پایده ده فیل ده علاقه نه ده فیل ده علاقه خلیشی ده پایده نه ادون تا چه فیل ده عبد و خلیشی ده پایده نه اغلا دوار ده جواب دینه ده چه فرد آنه آنه چه پو صورت وضع ده مشترک که چه نا وکو ده مشترک که فرد آلا خلیشی ده پایده نه که وضعی آلا شی یا فرد عبد خلیشی ده پایده نه که وضعی آبر چیزا خلون یه نمان زکا چه مشترک ده وضع دار مدار خلیفه کت پا بعد آنه نه چه تفهیم و تفاهمه بلکه وضع ده مشترک که دایشی تفهیم و تفاهم نه وابلا نکتا مقصودی چه امتحان نه پا مختم مقصودی چه وضع رو دای ده قرعه نه ده کرنه پا وجه وامان آره منی موالی شکنه شیر منی موالی یا دې سمعنا دې خبره خطي کول مقصودین غره و پیدا کړول لا یا زدا یې دې کته تفهم او تفاهم پیدا شي بیا دې غره خلي کې ځکه چې مشترک په وخت کرنے کې تفهم او تفاهم پیدا کو مطلب کله داسې نه شي پیدا نشته کې پیدا کې شتا یا زدا غره خسار نه مانا دې وضع پیدا په تفهم او تفاهم کې چې په وضع کې خلي دا پیدا دې بل نشته کې بلا پیدا او کی په مشترک دابا پیدا یو چې امتحان کو مخاطب او مقصد یې سمانه نه خپل کو کپدا کې انحصار او معنا به ځان چې پیدا ولا دروازه چې دای مخند د تفهیم او تفاهم لپاره وخت کرنے کې پیدا ورکوي بلکې چې دا پیدا ورکوي تفصیل بعد اجماع لا ځکه چې په مشترک اجماع یې وکړنه سره څه وشي تفصیل وشي دا شاو کار په ذهن کې دا ستې پیدا دي و ادرم مگر چکم دلیل غلا و چه اجتماع دیو طرفی نه دیو جواب چه اجتماع دیو طرفی نه نسی دکا چه تدال زمانه پخ پل مرد کسر از دایی دیو خلو پس تراجو دیو چیزی سر پیت بار دل پس راگ دیو دیو که تنصب دی چه خیر دیو که پل مرد سر لگی تر بلی نهی خویو پاکستانیو نی سو رو سر بیای یا دا زنیا جنا زدیت غیو دیو تنصب دیو امون را دایا لکه مجاز فباب کی تیر دی سیدا مفتبیهی کون شوالی بلا لیکن لا عموم با فیه دو انشاءاللہ تکرمی